Kommer ni sätta upp typ skylt eller något, eller så alla vet så vi inte missar den? Vi ska försöka hänga ut så att det ska vara väldigt lätt att hitta. Och om någon är orolig nu över att tänka så här, men vänta nu här, tänk om 500 bilar kommer på en och samma gång till en och samma plats. Det låter ju jävligt stökigt. Vi har löst det, så man kommer köra av där och så kommer man köra en liten cirkel, en snitslad liten bana som är väldigt, väldigt, väldigt enkel. Det handlar om att ta två högerkurvor. Det tror jag alla med körkort klarar av. Och då kommer ni komma efter varann, så det kommer inte bli något trafikkaos whatsoever. På riksväg 40 är det mycket folk just nu på grund av en match ikväll. Det är Elfsborg mot Göteborg i Borås. Och det är mycket supportrar som rör sig på riksväg 40, jag har fått reda på. Som eldar, med bengaleldar in till vägen och polisen som kör med helikopter ovanför. Jag tror till och med att det är en hel karavan blåvitt supportrar som dessutom har smyckat sina bilar. Det är i alla fall vad jag har hört, och de är på väg mot Borås, vilket är nu alltså.